Welkom iedereen bij IT-bende 233 van 15 november 2013 in de box hangen Bart van Klaveren, Luc Salen, mijn naam is Martin Broersen. De live uitzending is natuurlijk al drie weken of zo niet gelukt. Ook nu moest ik weer sms'en sturen en Google Plus accounts koppelen aan YouTube en... Ik denk dat ik, we hebben altijd 3, 4, 5 luisteraars. Ik denk dat ik bij deze besluit dat we toch een podcast only worden. Want het is in ieder geval via het YouTube kanaal en het Google Plus eigenlijk niet meer te doen. Dus ik denk dat ik bij deze de live uitzending begraaf. Ja, voor de rest is het in de computerbranche volgens mij onwijs druk. Er staan dus ook weinig standaard artikelen in onze lijsten klaar. Ik zag wel van alles gebeuren. Vandaag nieuwe Mint Linux versie uitgekomen. Of tenminste in release candidate. Dus ik kan iedereen weer gaan... Linux Mini. Ik krijg nu opeens een echo van jou, Luc. Net was hij goed, nu krijg ik een echo. Ik denk dat we Luc kwijt zijn. Linux Mint is denk ik een van de betere keuzes als je op oude hardware iets anders wilt zetten dan Windows XP. Mm-hmm. Ik heb voor een aantal mensen hier in de buurt die op echt hele oude hardware zitten, maar geen zin of geen geld hebben om een nieuwe computer te kopen. Maar toch van het onveilige Windows XP af willen. Heb ik overgezet naar Mint. En de meeste mensen kunnen daar toch wel na een korte periode redelijk goed mee overweg. Ja, dat is ook mijn ervaring. Luc, ja, ik ben er weer. Ja? Moet het via de mobiel verder proberen? Maar nee, ik zit gewoon thuis, dus dit zou moeten werken. Nou, ik wil zo nog wel een keer Skype proberen. Ja. Ik zit in Skype. Heb ik jou nu in Skype? Je hebt mij in Skype, ja. Oké. Prima. Ik dacht dat ik jouw mobiel belde. Ik kan een iets snellere... misschien dat het... werkt het nog? Ja, het werkt prima. Ja, dit is helemaal perfect. Maar net viel je helemaal haperend weg. Oh, nee, goed, ja, Bart heeft ondertussen nog even duidelijk gemaakt wat Mint is. Het is de meest handige versie van Linux voor... oude hardware voor mensen die nog XP gewend zijn. De meeste Linux versies die hebben toch een hele afwijkende gebruikersinterface. Ja, de Mate versie van we praten dan over de Mate versie van Linux Mint. Ja, ja. Mate is, maakt gebruik van een op GNOME 2 gebaseerde desktop omgeving. Ja. Oké, jongens, over XP. Nog even mijn persoonlijke ervaring. Ik had vorige week ging een van mijn machines kapot. Er had iemand die verwisselde steeds de videoaansluiting of zo met grotere monitoren. Maar in ieder geval die videoaansluiting was rot en die kaart werkte niet meer. Dus die machine gaat eruit. Dus ik pak die harde schijf en zet hem in een andere computer. Een oud ding wat ik uit de kelder haalde, een oud XP versie 2, Service Pack 2. Mm-hmm. Nou, toen werkte helemaal niks meer. Dat wil zeggen, ik kon natuurlijk wel die tweede harde schijf via... via de andere aankoppelen. Ik kon mijn data wat bijvallen. Mm-hmm. Maar toen bleek dat in Service Pack 2 dat Skype zelf niet werkt. Nee, je moet per se Service Pack 3 hebben, maar die kan je nog steeds downloaden. Ook al dat dacht je dus. Ja, nee, je kan hem rechtstreeks. Als je hem googelt, je kan hem dan downloaden als een losse install. Dat moet toch gewoon via Windows? Hij is uit de Windows Update gehaald. Dus je kan hem niet via Windows Update naar Service Pack 3 krijgen als je Service Pack 2 hebt. Dus je moet hem handmatig downloaden. Je moet hem dus googelen en dan moet je de executable downloaden en runnen. Nou ja, goed, ik heb van alles geprobeerd. Uiteindelijk heb ik Microsoft... Uiteindelijk gebeurde er nog iets. Toen kreeg ik dus die illegal ingenuine. Dus ik bel Microsoft op. En na een kwartier krijg ik inderdaad een vriendelijk mannetje. En die komt met allerlei trucken. Maar die dus niet werkte. Ja? Ging je op de C-pron bij allerlei dingen laten doen om dat dus weer, want ik heb daar gewoon een genuine versie. Ik heb gewoon, goed, dat is uiteindelijk niet gelukt. Ik vond ook dat die man, ja, misschien is dat heel logisch, daar dus weinig van wist. Die had gewoon... Ja goed, Bart zegt nu ook, het komt via Windows Update, maar dat is niet meer zo. Dus Microsoft... Nee, dat vroeg ik me af. Maar Microsoft... dat is dus inderdaad niet het geval dan. Maar Microsoft zit aan de achterkant aan alle pools stoelpoten te zagen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is dus duidelijk. Maar in ieder geval, ik zat dus met een probleem. Ik heb die man ook uitgelegd, zeg, luister, ik heb nu gewoon even een oude computer nodig om die data te kunnen overzetten en iets mee te doen. Mm-hmm. Ik heb hier Windows Ultimate 7 liggen en alles, dat is allemaal geen punt. Maar dit systeem pakt dat niet als zo'n dingetje met 1 gigabyte geheugen. En nou ja, je begrijpt, een oud dingetje. Maar precies wat je nu zegt, ik krijg de indruk dat Microsoft wel bewust de stoelpoten aan het doorzagen is. Mm-hmm. Ja? Toch was ik daar wel redelijk kwaad over. Ik bedoel, ik kan nu wel bij mijn files en die kan ik wel overzetten. Maar ik vond dus dat ik eigenlijk ooit heb ik daar gewoon geld voor betaald. Ja, hou nou toch eens op, man. Ja, maar dat is weer met je oude, niet goed gekeurde auto op de snelweg rijden. Waar gewoon die helemaal niet meer APK gekeurd kan worden. Windows XP Surface Pack 2 is zo verschrikkelijk oud. Je kunt niet verwachten van een bedrijf dat ze dat nog steeds ondersteunen. En dan zeg je, maar, het is maar 12 jaar. Maar 12 jaar in een computertijdperk is 60 jaar... Nou, het ding was van 2003, maar goed. 78 toeren grammofoonplaat in de winkel komt. En jij verwacht en wordt boos dat ze geen 78 toeren grammofoon afspeelapparaat voor je hebben. Nee, maar toen iemand, de goede God mij maakte, zo nu bijna 64 jaar geleden. Toen werd ik in de wereld gezet met een soort dinges. En ja, ik moet zeggen, de update service van daar is ook heel betrekkelijk. Ja? Ik roep wel eens, bid wel eens, maar nee, toch wordt het minder. En er zijn mensen die heel gelijk moeten leren leven met oud worden. Ik vind dus dat waarom haalt Microsoft zo'n Service Pack 3 update gewoon wel bewust van dingen? Is dat hufterigheid? Is dat een beleid? Is dat slim? Ik weet het niet. Ja, ik erger me er in ieder geval aan. Er zijn zat andere wegen om hem te krijgen. Ja, goed. Nou, dan iets anders. Ik was deze week in Londen en daar begint heel langzaam het kerstgedoe los te breken. En we gaan naar Thanksgiving. Dat is in Amerika de dag dat het helemaal mag. In Engeland beginnen ze eigenlijk al half november natuurlijk met alle mooie dingen. Een van de dingen die me opviel is dat in Regent Street en die grote straten, daar hangen ze nu niet alleen dat borden van het cadeautje voor de eerste dag. Nee, maar het cadeautje voor de tweede dag en voor de derde dag. Men probeert de mensen over de streep te halen. Er wordt ontzettend afgeprijsd. En het aantal aanbiedingen op het gebied van telecom, hè, van telefoons, is echt het is ongelooflijk. Ja? Je ziet, eigenlijk wij gingen dan naar Starbucks. Dat wil zeggen, ik vind Starbucks, de koffie is daar ook 3,5 pond of zo. Dus dat is een beetje veel. Dus dan gingen we altijd naar tentjes links en rechts naast Starbucks. En daar praat ik dan met de lokalo's, de baristas heette dat tegenwoordig, waar je koffie kunt krijgen. En Londen is vreselijk duur wat dat betreft. Ik bedoel, een glaasje wijn voor 4,95 schrikt niemand voor. Dat wil zeggen 4,95 pond, dus 6 euro voor shitwijn. Maar goed, ik praat met die mensen en dan zie je eigenlijk dat het verschil tussen gewone mensen die voor hun brood moeten werken en de rijken in Engeland alleen maar toeneemt. En dat zie je aan hun apparaatjes. He, dus die armere mensen hebben inderdaad allemaal Android dingetjes en goedkope zooi. Mm-hmm. En de rijke mensen lopen met iPads. Dat is echt bijna een klasseverschil aan het worden. Dat viel me ook wel op. Het is natuurlijk van alles. He. Je loopt in Portobello Street en daar zitten mensen die verkopen allemaal antiek. En als je dan een vraag stelt, dan drukken ze even op hun iPad. Of een petje. En dan laten ze even zien dat het bordje uit de serie van dat of dat of dat. Hoeveel dat eigenlijk moet kosten. Ik vind dat wel een soort integratie van straatmarketing. Hè, van gewoon marktkraampjes en het internet. En dat zie je steeds meer. Dat alles natuurlijk in elkaar loopt. Mm-hmm. Ja? Nou, voor de rest vond ik Londen heel druk. En... Ja, goed, Londen en Engeland is misschien mogelijk ook iets anders, toch? Wat? Londen en Engeland is mogelijk ook iets anders. Ja, Londen is ontzettend duur. Als je dus naar huizen kijkt, zeg maar, huizen, dus zeg maar van die huizen, drie verdiepingen waar dan een paar appartementen in zitten. En dan zie je de prijzen van 4 miljoen pond. Dan denk ik, dat loopt daar nog gigantisch uit de hand. Hè, bepaalde wijken. Een heel rare, toch een tweedeling van de samenleving zou je kunnen zeggen. Hè. Sommige mensen rijden hele dure auto's en anderen die hebben helemaal geen auto. En making rent, wat in Amerika ook al heel erg is, dat zie je dus in Engeland. Ik had eigenlijk een beetje medelijden met die gewone Engelsen. Er zijn geen banen behalve in een bar werken. Of bij Tesco, vakkenvuller. Hè. Mm-hmm. Echte werk. Nou, wat me ook opviel, de Economist had, en dan echt in de underground, de voordelen en de nadelen over Europa goed uitgespeld. Hè? Die hadden dus echt hele grote borden. En er stond links in zwart waarom weg uit Europa en waarom in Europa. Hè? Er dreigt dus een referendum in Engeland over Europa. Moeten we eruit of moeten we er niet uit? En ik kan je voorspellen dat dat nog een hele interessante zaak wordt. Ook voor de economie. Wat dat gaat betekenen. Ja, willen wij de Engelsen erbij? Of heeft het een... Nou ja, kunnen we leven zonder de Engelsen? Ik bedoel, het is nog... Ook qua contact in de wereld is het natuurlijk nog steeds een wereldmacht. Hè? De Indiërs die daar rondlopen. De vergeleken met dat zie ik onze Nederlands belang. Ik geloof deze week was koningin Maxima en Willem-Alexander waren in Saba. Nou, er was een schoolklasje en er waren dan 34 kinderen of zo. Dat is wel wat anders dan wanneer je in Engeland bij zo'n paleis langloopt. En daar echt gewoon op een door de weekse dag gewoon staan er 3,000, 4,000, 5,000 toeristen voor de deur daar te kijken of ze maar misschien een glimpje van iemand kunnen opvangen. Mm-hmm. En we zijn Londen is een wereldstad, heel duur, maar je ziet eigenlijk ook de problematiek die daar speelt. En dat is interessant in de zin van waar gaan we naartoe? Ik ben met Ruud Schimmelpenning bezig om een politieke partij op te richten die heet Witte Stad in Amsterdam. En okay. Daar hebben we onder andere contact gehad met Dirk van der Woude, dat is een gemeenteambtenaar. En die wees ons op het feit dat een smart city, hè, dus het idee van telefoonpalen met, laten we het maar even simpel zeggen, een IPv6 adres en een wifi aansluiting, hoe dan ook, die je op afstand kunt sturen, dat slimme meters in je eigen huis, dat neemt toe. Maar wat hij vond, is dat wel beter open source dingen konden zijn. Zodat we zelf applicaties kunnen bouwen en apparatuur kunnen bouwen. Zodat bijvoorbeeld die smart meter die signalen krijgt over, ik wil nu graag dat mensen hun licht aandoen of uitdoen. Dat we die signalen kunnen gebruiken om ook thuis nieuwe applicaties en toepassingen met energiebesparing of gewoon gemak kunnen vinden. Ik vond het wel een interessant idee dat Smart City ook een open source verhaal zou moeten zijn. Nou goed, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, als je zou ik maar zeggen, zo'n gigantische baan. Er was toch een van die figuren had zo'n soort baan die rond heel een stad loopt. En waar je gewoon in kan stappen en dan ergens anders weer kan uitstappen. Een soort constante baan van... Ja, wagentjes, zal ik maar zeggen. Nou ja, dat is het idee van de Witte Stad. We willen komen tot een... Dat krijg je vast niet met open source piepeltjes van de grond. Daar moet je toch wel echte bedrijven en echte... Ja, maar luister nou, wat is open source? Dat betekent dat je toegang geeft tot je, even in fysieke termen gesproken, tot de grondplaat van zo'n witkar. Mm-hmm. Daar is Luc mee bezig. Die zegt dus, Wij willen witkarren hebben. Hè? Dat zijn dus dingen die je aan elkaar kunt koppelen en door de stad mee kunt rijden. 1, 2, 3 achter elkaar. Mm-hmm. Dat is heel hard nodig, want in Amsterdam de helft van het verkeer, en dat is rendabel, is de metro. De trams zijn half rendabel een beetje, maar de bussen kosten allemaal vreselijk veel geld. Hè? Ja, de trams zijn, als wij met 4 personen van A naar B moeten, dan is de taxi goedkoper dan de tram. Ja, zelfs dat, nou, dat weet ik niet. Honden zeker niet. Het kost 2 euro zoveel per persoon en voor datzelfde bedrag ga je van met de taxi van je huis precies naar de plek waar je wil. Nou goed, in ieder geval zijn idee is dus om daar met een soort elektrische witkarren daar iets mee te gaan doen. Maar een gedeelte van het idee is dat de bodemplaat, dat wil zeggen de 4 wieltjes, de elektronica en het aandrijfding is, in feite beschikbaar is voor anderen die daar dus leuke dingetjes op kunnen bouwen, maar ook vrachtvervoer kunnen organiseren. Of wat maar wil. Ja? Afleversystemen, pizzacouriers, dat soort dingen. En dat is het idee van open source, dat een, in ieder geval de basistechnologie beschikbaar is voor iedereen. En dat je dus daar believen, binnen zekere regels, daar zelf mee aan de gang kunt gaan. Mm-hmm. En dit past overigens al die ideeën, die passen dus in wat we dan de ideal samenleving noemen. Hè? Dus het delen, de deeleconomie. Hè? Niet bezitten, maar delen. Nou ja, goed, dat is natuurlijk ook de basis van telecommunicatie. We delen de cloud, we delen de bandbreedte. Mm-hmm. Ja. Ja, interessant. Dus daar gaan we de komende tijd wat over horen. Ja, en ik mag jullie aanraden niet meer met de trein te gaan. Ik heb in die trein gezeten. Dat is net een vliegtuig tegenwoordig. De stoeltjes heel dicht bij elkaar. Ik heb dat 10 jaar geleden een keer gedaan. En toen vond ik het allemaal wel aardig. En nu was het echt gewoon net of je in een vliegtuig zit. En dan kost niet zoveel hoor. €99 heen en weer. En het is vanaf Brussel maar 2 uur. Mm-hmm. Maar het is wel... het is plotseling heel erg vol, die treinen. En dan vraag je dus af waarom zo'n Eurostar-trein die gewoon van Brussel naar Londen en terugrijdt, waarom die niet van Brussel naar Amsterdam even doorgetrokken wordt. Dat zou gewoon zo moeten kunnen, maar dat gebeurt niet. Ja, ja, de EasyJets zijn toch ook interessant betaalbaar. Dus, dan kom je altijd op plekken aan in Londen die niet lekker zijn. En dat is dus het hele verhaal ook van de Witte Stad. Uh-huh. Je compacte centrale stadfunctie is ontzettend belangrijk. En daar wordt vreselijk veel over geklaagd. Natuurlijk. Ja, maar daarom zeg ik, als je met 4 man van A naar B moet, dan kan je met de taxi voor hetzelfde bedrag als met de tram. En met de taxi ga je echt van A naar B, precies van ja, waar je moet zijn. Ja. Voor 1 persoon geldt het overigens niet hoor, want het wordt €2 zoveel met de tram. Kan de taxi dan niet tegenop. Maar op het moment dat je met je gezin gaat reizen, gaan opeens alle economie andersom tellen. Ja, ja, dan moet je gewoon je eigen auto hebben. Maar goed, dat is in steden als Londen werkelijk een ramp, kan je niet parkeren. Goed, mm-hmm. Even, wat is verder gebeurd, jongens? Voor jou belangrijk, in Zweden aangekondigd. Skype is considering, overweegt om, de, om het typen, op je de, dus de geluiden van het typen, automatisch weg te filteren. Dus dan kan je gewoon tijdens de podcast gewoon heel hard doortypen. Ja, die technologie zie je natuurlijk steeds meer. Bang & Olufsen doet geloof ik in Engeland, loopt rond met een... Daar zie je dus een man door de stad lopen, die heeft dus zo'n koptelefoon die ook alle omgevingsgeluiden wegfiltert. Mm-hmm. Ik heb laatst in Amsterdam een paar van die elektrische autootjes die me dan eigenlijk wat onverhoeds bijna doodreden. Ik weet niet of ik dat zo allemaal zo grappig vind, dat wegfilteren van geluiden. Vind je mensen daarmee... Nou, het is echt irritant. Met name mensen die een laptop hebben. Er zit zo'n microfoon dan ingebouwd in die kast. En dan hoor je niet alleen de toetsen aanslagen, maar je hoort ook de klappen op de laptop zelf. Ja, ja. Doffe dreunen. Mm-hmm. Heel vervelend. Oké, okay. Nou ja, goed. Het is technologie die je veel meer ziet. En ook het leven natuurlijk heel praktisch maakt voor mensen die... Ja, je kunt je dan ik heb daar wel eens met Japanse mensen over gesproken, maar je kunt dus, laten we zeggen, dan in een ruimte een gesprek voeren met iemand met heel veel omgevingsgeluid, maar je kunt dan ook speciale frequenties, want we gebruiken allemaal niet het hele brede frequentiegebied. We gebruiken nu, iedereen heeft zijn eigen frequentie in zijn stem zitten. En die kun je er dan uitfilteren en dan kun je een gesprek blijven voeren te midden van een totale cacofonie. Dus die technologie is nog niet... ik heb het altijd vreemd gevonden dat... dat er niet een automatische adapter is die je stem vertaalt in te horen frequenties. Dat is vrij makkelijk te doen. Hè. Wij doen dat met zo'n... Dan ga je de frequenties wat aanpassen met een equalizer. Maar dat zou ook automatisch kunnen. Voor de telefonist is een filter voor telefonistes of zo. In ieder geval als commerciële oplossing. Dat zou heel goed zijn dat ze je niet kunnen bellen. Dat als ze het woord heeft u, dan lijkt het wel. Nee, ik bedoel eigenlijk meer dat ze dan hele mooie verstaanbare stemmen hebben. Ondanks dat ze zelf gewoon een beetje minder verstaanbare stemmen hebben. Dat zou toch handig zijn? Dat zou heel handig zijn. Er zijn ontzettend veel mensen die inderdaad, ik was weer op zo'n conferentie, die bijna onverstaanbaar zijn. Omdat ze in andere frequentiegebieden zitten of heel snel spreken. Mm-hmm. Hoe doe je dat? Mm. Maar de persoonlijkheid gaat er natuurlijk nu uit. Dan klinken we straks allemaal hetzelfde. Ja, is dat een probleem? Ja. Nou, ik denk dat heel veel communicatie op die nuances in de stem misschien wel... Ik voel misschien beter aan precies wat jij bedoelt aan de hand van een of ander onbekend frequentietje in jouw stem. Ja, ja goed. Ik ben dus op een conferentie geweest waar mensen praten over het feit dat communicatie, maar ook zien en horen en luisteren, allemaal veel breder is dan we denken. En dat tussen mensen allerlei, dat terwijl we praten, zou je kunnen zeggen, we eigenlijk ook dromen. Hè, dus in een contact met mensen, dat we eigenlijk ook dromen. In ieder geval frequenties afgeven die we niet makkelijk kunnen meten, maar die wel bij anderen komen. Hè. Dus zeg maar de onuitgesproken, de verborgen communicatie. En dat er steeds meer achterkomt dat de manier is waarop niet alleen dieren met elkaar communiceren, maar ook mensen. Hè. Dus, het ging over heel veel mensen, wij denken in telecommunicatietermen, maar er schijnen dus heel veel stammen te zijn, of nog in die rimboe, dat als er gejaagd wordt en ze hebben, weet ik veel wat, een hert gedood, dat in het thuisfront, zonder mobiele telefoons en niks, dat ze gewoon weten dat er een hert gedood is en dan zetten ze de pannen al klaar, zou ik maar zeggen. En maar dat soort telepathische communicatie heel gewoon is en dat dus tussen dieren zeker het geval is. En men komt er nu ook steeds meer achter, en dat is een beetje mijn theoretisch model op het moment, is dat ook bomen op die manier communiceren. Dus het dromen hebben we van de bomen gekregen. Nou, het gaat wel heel ver, maar... Dat gaat heel ver, maar dat betekent dus technisch dat als je in communicatietermen praat, dat onze beperking tot die in de telefonie, zeg maar 3 kilohertz, en we kunnen elkaar tegenwoordig zien, en dat is ook nog wel een beetje beperkt, heel blokkerig, maar dat dat dus maar een te beperkt deel is van de communicatie. En het zou dus interessant zijn als mensen in ieder geval op zoek zouden gaan naar een breder communicatiemodel. Ja, als onze stemvervormers of onze verbeteraars geen effect hebben op allerlei zijdelingen informatie, dan zou het mogelijk kunnen zijn dat er inderdaad nog een ander kanaal tussen ons nu op dit moment aan de gang is, waardoor ik meer gevoel heb over waar we het allemaal over hebben. Nou, maar goed, ja, we dwalen misschien. Dan kom je bij het verhaal van de telepathie en dat soort dingen. Misschien. Dat is wel aardig. Ik was op bezoek bij Rupert Sheldrake, de man van de morfogenetische velden. En die had een enorme ruzie met de Wikipedia, heeft hij gekregen. Hij was laatst ook al uit TED gegooid, omdat hij de zogenaamde quasi-wetenschap doet. En nu hadden ze ook op Wikipedia, waren ze bezig geweest om zijn website over hem, zeg maar, een beetje malafide aan te passen. En toen had hij zelf geprobeerd om daar wat aan te doen en dat mocht niet. Ja, dat is het probleem, ken ik ook. Je mag je eigen website niet, zelfs al staat je geboortedatum fout. Of in mijn geval staan allerlei boeken die ik wel geschreven heb. Maar nou goed, gewoon dikke fouten. En dan mag je niet aankomen. En daar had hij dus ook last van. En dat was zover gegaan dat er dus een stuk in The Guardian verschenen was. En dat hij met de BBC daarover aan het praten was. En dat daar dus een stukje, Wikipedia-bashing... aan de gang was. Aan de ene kant. Aan de andere kant, die Wikipedia mensen verdedigen zich dus. Van ja, het moet onafhankelijk blijven en zo. Maar het was het is interessant om te zien hoe toch de wetenschap of het rationalisme in die zin ook in Wikipedia de overhand heeft. En toch vrij bekende schrijvers als Rupert Sheldrake zich daardoor gemangeld voelen. En ik heb ook een beetje dat gevoel. Oké, over andere dingen. Ja, Oracle. Ja. Vorige week. Wittelt. Is ja. Opeens. Oh, Wittelt is opeens. Ja, daar ben ik weer. Ja. Morgen. Vorige week was je ondergedompeld in Oracle bijeenkomst. Wat gaat er gebeuren? Gaan we allemaal baas doen? Nou, dat is wel de bedoeling, de Oracle Cloud Platform. Ze willen eigenlijk heel veel. Maar er wordt wel gepusht natuurlijk. En. Ja, Oracle is een heel breed bedrijf. Hè? Ze hebben natuurlijk wel redelijk wat successen in CRM en HRM applicaties omheen. De ERP laat ze redelijk met rust. Dat laat ze eigenlijk aan de SAP over. Uiteraard verkopen ze eigen ERP, maar SAP heeft natuurlijk best wel een status quo daarin opgebouwd. Maar daaromheen proberen ze vooral in allerlei applicaties te slijten. En dan heb je natuurlijk het Converge, hun stack portfolio. Aan de ene kant x86 servers. Dan moet alleen in het hogere boek zal de eerste succesjes, zeg maar. Dat zijn wel hele dure oplossingen, de Exadata oplossingen. Mm-hmm. En op zich, Oracle's in Nederland doet het niet slecht. Volgens meneer Van Gieken, Reiner Van Gieken, directeur van Oracle Nederland, zei dat de crisis goed is voor Oracle. Mm-hmm. En dat beweerde hij. En ja, je ziet toch dat er een hoop geld zit nog steeds. Af en toe hoor je natuurlijk internationaal wat verhalen over Oracle. Een beetje kritiek op Larry Ellison, hè, op zijn salarisverhoogte. Mm-hmm. En je hebt ook dus Nederlandse aandeelhouders in Oracle, zoals PGGM, volgens mij was dat. Die daar wat opmerkingen over hebben. Maar op zich niet slecht. Ik moet zeggen dat ik ben zowel bij een partnerbijeenkomst geweest van Oracle in het Galgenmaarten in Utrecht, als bij het eindgebruikersbijeenkomst van Oracle-gebruikers in Fiji Theater in Zeist. Mm-hmm. Het is altijd volle bak. En wordt wel geluisterd. En het is nu gewoon vooral de strategie van Oracle verkopen en zo. Maar ja, je ziet wel dat de grote infrastructuurspelers onder druk staan. Hè? Ook in Amerika. Door die overheid die een beetje, ja, laatste kwartaal die, doordat Obama, weet je wel, de budgetten niet goed kreeg, mm-hmm. zijn er toch wat, wat dingen on hold gezet. Dus je ziet NetApp heeft daarmee te maken, ook EMC, Riverbed. En dus het is ook benieuwd hoe dat er met Oracle zit. Maar heb je daar dan procenten over? Is er hoeveel is overheid in Amerika van dit soort handel? Overheid is heel groot in Amerika. Eigenlijk, ik heb eens eerder gezegd, je hebt de Amerikaanse, ik heb eens gehoord van andere mensen, maar dat de Amerikaanse IT-markt wordt vooral gedomineerd door 10 grote IT-leveranciers. En daar zit Oracle onder andere bij. Er zit ook Dell bij, er zit Cisco bij. En je ziet gewoon toch wel dat die overheid, ook Cisco, de cijfers, laatste cijfers van Cisco, ja, er is toch een beetje last van dat ze mm-hmm. tot ik op hot zijn gaan zetten. En maar ik denk dat, ja, Oracle heeft genoeg cashflow en andere zaken. En ik denk dat de lokale organisatie in Nederland het niet slecht doet, als ik het zo zie. En ze proberen vooral verder te groeien met partners. Ja. Een grote marktstrategie. Alleen, het is nog wel, denk ik, die hardware, hè, die hebben ze natuurlijk gekocht van Sun. Mm-hmm. Ja, daar moet nog een flinke spurt achteraan gegeven worden. Er zijn wel eerste winst natuurlijk in het bedrijfsleven, maar bijvoorbeeld de overheidstenders in Nederland zijn groot. Dus er valt veel te verdienen met overheidstenders. Als je ook kijkt, ik was laatst nog bij de overheidslunch van Gartner in Barcelona deze week. Nou, dan zie je toch wel veel beïnvloeders, CIO's, teammanagers van allerlei departementen. En Oracle probeert daar ook tussen te komen. En ja, met software gaat dat wel. Maar met die, extra datasystemen, die converged infrastructure, complete oplossingen. Die proberen ze nog. Laat zo zeggen, de requirements daarvan, die voldoen dan niet altijd. In zoverre dat de overheid altijd een aparte switch wil, een aparte storage, mm-hmm. een aparte BI. En weet je, alles apart. Wel Oracle met die... We krijgen nu natuurlijk dat iedereen ook wil weten dat zijn data in Nederland blijft of zo. Ja, dat valt te doen. Dat valt te doen. Ik heb sprak laatst met een hele grote reisorganisatie online. En die hebben gewoon gezegd tegen Google, wij willen gewoon dat die data in Europa blijft. Mm-hmm. En daar houden ze zich aan. Ik heb gesproken met een IT-beheerder. Gewoon even informeel. Die zei van, dat doen ze ook. Kijk, Google zegt zelf al, ja, luister eens even, we hebben datacenters over de hele wereld. En dat is enorme redundancy. En onze datacenters gaan bijna of helemaal nooit down. Mm-hmm. Dus die data kan je dan overal opvragen. Maar het is ik begreep dat we bijvoorbeeld van de Office 365 van Microsoft, als je niks doet, dan staat het wel in Ierland, maar de backup gaat naar Amerika. Oh, dus... dat wil ik niet zeggen. Ik weet wel dat er twee datacenters zijn. Eentje in Amsterdam en eentje in Ierland. Mm-hmm. Er wordt gemirrored, gedetubliceerd, zeg maar, de data. Dan moet je gewoon eisen gaan stellen aan Microsoft. Je kan gewoon als klant zeggen tegen Microsoft, hoor eens, ik wil gewoon dat die data van mij in Europa blijft, of in Nederland, of en dan moet je maar eisen stellen. Dat kun je gewoon doen, hoor. Die eisen worden ook bij Google gesteld. En wij willen gewoon dat die data in Europa blijft, of in de datacenter in Nederland, of Benelux, en dan moet je dat gewoon doen. En het zijn trouwens genoeg andere datacenters waar je dingen kan hosten. Mm-hmm. Dus het is alleen te maken met die licentie. Bijvoorbeeld veel lokale datacenters hebben niet altijd die speciale hostinglicentie van Microsoft om Microsoft Office te hosten. Bijvoorbeeld Copaco to the Cloud zou dat wel willen hebben. Dat is een distributeur in het zuiden des lands die een gewone cloud platform biedt. Maar die zitten echt aan wachten op die ene speciale licentie die Microsoft niet heeft gegeven. Ja, en dan kan je gewoon een lokale datacenter dienst bieden en met je data opslaan in Nederland. Mm-hmm. En denk je dat dat, denk je dat dat een trend wordt, dat de Copaco's van deze wereld dat in elk land losgaan? Je zou wel moeten, denk ik. Je moet kijken naar de schaalgrootte. Je ziet gewoon toch wel veel datacenters in Nederland ontstaan. Volgens mij, durf ik niet te bevestigen, maar volgens mij groeien de datacenters in Nederland 7%, omdat er zit veel... De gemeente willen meewerken met de bouw van datacenters. Er zit genoeg glasvezel in de grond, connectie. En de energieprijzen zijn goedkoper in Nederland dan bijvoorbeeld in Duitsland voor datacenters. Er zijn allerlei subsidies aan verbonden. Dus als je kijkt ook naar de openingen van datacenters. Microsoft gaat er ook eentje bouwen. Hè? Ja, ik dacht hier in Noord-Holland met wind die dan door het datacenter waait. Ja. En dan komt aan de andere kant warme wind er weer uit. Ja. Ja, maar dat zijn allemaal connectietechnieken. Die bestaan hier al. Interconnect, datacenter dienstverlener uit Den Bosch. Met een, in Middenmeer of niet? Of in... nee, in... Interconnect zit in Middenmeer, ja. Volgens mij van Microsoft, ja. Ja. Maar je hebt wel zulke koelingstechnieken. Ik pak ook laatst met ICT-room, die bouwen datacenters. Ja, die maken van overuren. Dus die overal databusjes staan van KPN en van ICT-room met die allerlei datacenters aan het bouwen zijn of aan het inrichten zijn. Mm-hmm. Die mannetjes, vooral meneren dan, met groene KPN-shirts die al die keer aan elkaar vechten zijn. Dat zag je ook laatst bij het Colt datacenter in Berg op Zoom. Daar heeft HP een ruimte gehuurd. Nou, dat zijn gewoon containers die worden gewoon gepreefabriceerd in de UK, in Engeland. Die worden dan met de vrachtwagen in de boot naar... Roosendaal daar gebracht. En dan heb je gewoon een Enterprise Data Center met een virtual private cloud. Mm-hmm. Dus, en dan zie je allemaal, Dus het is een business. Dus je zal wel moeten, maar bijna elk bedrijf is gewoon bezig met de eigen datacenter. Dat zie je ook bij IBM, die al grote overname heeft gedaan. Van, hoe heet die grote datacenter ook nou weer? Kom ik zo meteen weer achter. Ja. Dat is... Even niet. Nou, kom ik zo meteen wachten. Softlayer, volgens mij. Ja. Oké, nee, die ken ik ook niet. Ja. Nee. Nee, ken je die niet? Nee. Maar goed, het is net wat je op je pad terechtkomt in deze wereld, lijkt het af. Nee, nou kijk, IBM... Ja. IBM, je zag, IBM heeft een enorme grote aankoop gedaan, Softlayer. Dat is een datacenter uit Texas met een datacenter ook in Nederland... En heel veel datacenters hosten alles bij Equinix. Want die hebben de meest hoog beschikbare datacenter omgeving. Dus IBM gaat nu zijn smart cloud, die hij al 2-3 jaar geleden heeft gelanceerd, gewoon dus migreren naar Softlayer. Dat is gewoon een datacenter dienstverlener met diverse datacenters over de wereld. En dan kun je inderdaad bepalen waar je data wil hebben. Mm-hmm. En, dus het is gewoon serious business. En HP heeft zijn eigen datacenterstrategie. Die bouwt datacenters. Dell doet dat. Oracle heeft weer net 4 nieuwe datacenters geopend over de wereld. Je ziet Google met boten. Datacenter boten aan de kust van de oostkust van Amerika. Bezig zijn. Dus het is een booming business. Denk ik. Ja, het lijkt erop. Ja, maar daarom zie je ook allemaal die voor telefonie en apps. Zie je allemaal die ideeën over baas-level servers, zal ik maar zeggen. Dus ik denk, ja, daar gaat het natuurlijk misschien mogelijk allemaal heen. Maakt het wel een beetje eng. Want je bent wel steeds afhankelijk van... Voor de derde week de live in de uitzending weer niet aan de praat. Omdat Google iets aan het kloten is met... YouTube en integratie met Google Plus en weet ik veel wat, hangouts. En het is gewoon niet te doen. Maar dat geldt voor sommige andere app-ontwikkelingen en andere database-ontwikkelingen. Als je op het moment dat je natuurlijk van zo'n cloud gebruik maakt, moet je wel gewoon steeds mee. Nou, maar ik denk zelf echt dat cloud... dat is natuurlijk een enorme hype geweest eerst, maar eigenlijk had je cloud al 20 jaar geleden. Eigenlijk iedereen die een Hotmail-account heeft of een Gmail-account is al eigenlijk bezig met de cloud. Mm-hmm. Je had toch een soort hype met cloud-achtige datacenters rond 2000. Nou, heel veel van die datacenters zijn toe gesneuveld. We hebben Nortel en Alcatel-Lucent ook Cisco behoorlijk moeten verliezen. Mm-hmm. Maar nu is gewoon die breedband er en de technologie is er. En mensen zijn veel meer mobieler dan... 14 jaar geleden. Dus iedereen heeft een smartphone en een tablet en nog steeds ook de laptop. Dus je ziet gewoon dat er veel meer mogelijkheden zijn. En ik zie echt overal dat datacenters gewoon hot. Echt waar. Mm-hmm. En En als je kijkt ook naar de overheid, die heeft laatst ook... ja, die is ook gewoon bezig met de inhaalslag. De meeste datacenters in Nederland die 10 jaar tot 15 jaar geleden gebouwd zijn, die zijn nu toe aan een vernieuwing. En ja, daar varen de datacenterleveranciers goed bij. Ja, we hebben nu natuurlijk eerst nog allerlei... wacht even, ik begrijp je even niet. Aan de ene kant zeg je, vanwege de cloud en dat soort dingen... neemt de behoefte aan datacenters af. Ja. En anders nee, zeg je, ja, dat zeg maar, ik niet hoor. De staat moet nog een beetje geüpdate worden. Nou, dat zeg ik niet volgens mij. En? Ja, ik even in praktische termen. Ik rij in Roermond langs de weg en daar staat een groot pand van de Rabobank. Was eerst heel erg geheim. Maar goed, daar staat een enorm gebouw. Er werken mensen, neem ik aan. Daar staan computers. Zeg je nou dat dat uit de tijd is? Nee, ik zeg niet dat het uit de tijd is. Wat ik zeg is dat veel oude datacenters vernieuwd moeten worden. Dus net als je een oude auto hebt van 15 jaar geleden. Ja, dan, die niet goed APK gekeurd is. Ja, waar je niet mee op de weg moet rijden. Er moet een nieuwe power in. Het moet allemaal een stuk beter. Maar mag ik eruit afleiden dat je zegt, ja, maar op den duur... zijn zelfs die datacenters van een bank of wat dan ook, dat gaat allemaal op in enorme datacenter cloud units die ergens op een berg of in een kelder staan. En die gewoon, laten we zeggen, een soort elektriciteitscentrale zoals we die tegenwoordig kennen, die hele gebieden bedienen. Gaan we daar naartoe? Nou, veel lokale bedienen, Luc. Ik denk, vroeger had je vooral veel datacenters in de Amsterdamse regio en misschien eentje in Rotterdam. Maar je ziet nu gewoon een verspreiding van datacenters over heel Nederland. Mm-hmm. En Google heeft er eentje daar in Groningen. Nou, je hebt een Zolle eentje met Eurohosting. Je hebt heel veel, wordt gewoon gehost in Amsterdam nog steeds. Daar komt toch alles samen. Maar wat ik probeer te zeggen is gewoon dat je overal een vernieuwingslagen ziet. Bijvoorbeeld, je hebt net de realisatie van de overheidsdatacenter De Haagse Vierkante Kilometer. Die in de gemeente Rijswijk wordt gebouwd. Nou, dat is een shared service centrum. De shared service centrum ICT, SSC ICT. Die wordt gebouwd door HP en Homey. Nou, dat is een gigantische opdracht natuurlijk. En dat is gewoon een onderdeel van consolidatie van overheidsdatacenters. Overheidsdatacenters hebben een paar tientallen overheidsdatacenters. Nou, dat wordt dan teruggebracht tot een paar. Waaronder die nieuwe datacenter daar in de Rijswijk. En er wordt heel weinig over geschreven. Maar het zijn wel flinke projecten hoor. Halleluja. Als daar gewoon... ministeries worden van WVS, SCW, BZK, Financiën, die gaan allemaal daar hun diensten draaien. Je schetst me dan toch een beeld waarbij je zegt, er komen datacenters leeg, hè? Net zoals we, weet ik veel, boekhandels doen het niet meer, reisbureaus verdwijnen. Nee, de oude. Vernieuwd. Ze worden gewoon vernieuwd, Luc. En je hebt dan twee soorten. Kijk, wat is de definitie van een datacenter? Ja, maar wat is vernieuwen? Wat je nu beschrijft is dat men zegt, nou, we moeten naar een grotere schaal groten. Als ik dat nog verder trek, zeg, zet ze dan in godsnaam maar naast een elektriciteitscentrale. Want ze vreten ook stroom, neem ik aan. Hè? Minder, maar toch een heleboel als je het bij elkaar brengt. Maar dan moeten er dus, wat jij zegt, tientallen overheidsdatacentra die nu in de kelders van ministerie zijn of waar dan ook. Die moeten dus, die verdwijnen dus niet, ze worden verplaatst. Maar er komt dus gewoon real estate vrij. Nou ja, dat is gewoon een kwestie van... dat is gewoon natuurlijk de business. Er moet natuurlijk weer geld worden uitgegeven, kennelijk. Maar er worden gewoon nu een aantal datacenters gewoon geconsolideerd. Maar je hebt ook een datacenter in Groningen van de Rijksoverheid, in Amsterdam. En nu eentje in Rijswijk. Dus er komen gewoon 4 overheidsdatacenters. En die vervangen 64 bestaande datacenters. Mm-hmm. Ja. Nou, dat is wel een flinke consolidatieslag, zou ik zeggen. Ja. En dat is nou heb ik de laatste jaren wat te maken met Defensie, die overal kazernes had, weet je wel. Ja. En die zijn ze gaan verkopen allemaal. Want overal zijn plekken te kopen. In Bergen hebben ze nou net een oud vliegveld hebben ze gebruikt. Maar er moet dus ergens een organisatie zijn binnen de overheid die datacenters, die volgens mij erg leuk zijn als discoruimtes of zo, de oude zeg maar in de uitverkoop doet. Ja, maar de... Ja? Nou ja, hoe dit kan ook. Ik weet niet. Ik heb geen idee of er geen directe weet van hoe het goed wordt verdeeld of opnieuw wordt ingericht. De overheid. Nou, dan moet je maar eens rond Amsterdam rijden. Dan zie je daar dus bijvoorbeeld die kantoren van de KPN. Ja, dat weet ik. Ja, maar het zijn kantoren, dat zijn geen datacenters. Nee, maar daar zitten ook in die buurt ook allemaal datacenters. Dat die kantoren staan leeg, want de KPN wordt steeds kleiner en allerlei dingen. En je ziet dus dat eigenlijk onze stadsplanning van 20 jaar geleden door dit soort ontwikkelingen eigenlijk helemaal weer eruit gaat. Jij zit in de lokale politiek daar in Amsterdam en dan zou je toch een keer moeten gaan praten met al die politici daar. En het is gewoon het beleid geweest dat gemeenten gewoon subsidie geven aan bedrijven die dan naar Amsterdam komen en dan bepaalde goede regelingen treffen als ze een hele kantoor en personeel meenemen en dan een nieuw kantoor bouwen. Mm-hmm. En ik heb het zelf ondervonden bij mijn vorige werkgever VNU Media, die dat ook heeft gedaan. Weg uit Haarlem. En een gloednieuw pand in Amsterdam-Noord, die ook niet helemaal gevuld is volgens mij. En terwijl de langste, als ik rij richting Amsterdam-Noord, zie ik echt tientallen kantoren leegstaan. Onder andere dat van het KPN-gebouw daarbij. En dat geldt ook in Utrecht. Als je kijkt bij de Meer, waar vroeger Oracle zat in een groot pand. Helemaal leeg. En een gloednieuw pand langs de A12, A1 daar. Of A2 daar, sorry. A2 daar. Maar, dus je ziet overal in Nederland. Ja. Maar dat heeft dus met telewerken te maken. Maar dat heeft dus ook in jouw visie te maken met het concentreren van datacenter, gewoon hardware die daar staat en met wat toezichthouders en zo die dat in de gaten moeten houden. Maar dat is dus een deel van de onroerend goed problematiek. En je zou kunnen zeggen dat we daar dus 20 jaar geleden of 10 jaar geleden een beetje kortzichtig mee omgegaan zijn. Ja, maar dat is gewoon heel veel geld. Dat gaat gewoon belasting. Dat is een andere discussie, vind ik. Want we moeten het gewoon over IT hebben. Maar dat is gewoon echt een politiek. En een onroerend goed gebeuren. Dat is gewoon handjeklap in Amsterdam, maar ook in andere gemeenten. Hoe gewoon met onroerend goed wordt omgegaan. En ook heel slecht. Mm-hmm. En dat is echt een groot probleem gewoon van de Amsterdamse politiek. Maar dan moet je, er wordt gewoon subsidies gegeven. En aan andere zaken. Het is een af en toe zie je nog wel eens een journalistiek artikel daarover verschijnen. Maar dat zou je een keer moeten onderzoeken. Wat de reden is dat er bijvoorbeeld wel nieuwe kantoren worden gebouwd, maar oude kantoren leegstaan. Nou, laten we het in simpele termen zeggen. Een ernstige verweving tussen de belangen van politici, projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen, het heen en weer schuiven van baantjes. Ik wil het woord corruptie niet noemen, maar een vage zooi, hoor. Ja. Maar dat is een andere discussie, denk ik. We moeten gewoon weer lekker over de data. Maar dat datacenter, wil ik nog even één vraag over de visie van Wittel daarover zeggen. Als je de overheid 64 databases in één grote database gaat onderbrengen, kunnen ze dan nog wel verder ontwikkelen? Want nu kunnen ze, neem ik aan, losse databases zelf doorontwikkelen, aanpassen, heel makkelijk. Zitten we niet met z'n allen vast straks in een of andere gigantische database die niemand meer durft aan te raken en niemand meer durft door te ontwikkelen? Ik denk dat er heel veel slimme mensen bij de overheid zitten. Ik heb ze zelf zien rondlopen bij Gartner Expo. Mm-hmm. En er zitten heel veel ambitieuze mensen tussen, ook bij de Belastingdienst. Je moet heel ambitieus zijn om 64 geconsolideerde databases gewoon te zeggen, het is nu versie 2.0, is nu tijd voor. Nou, ik durf dat niet zo ver te gaan. Wat je gewoon ziet, maar dat is een beleid gewoon, is van 64 naar 4 overheidsdatacenters te gaan. Nou ja, dat is ongetwijfeld, zal dat leiden tot allerlei migraties en legacy systemen en andere toestanden. Dus, dat heeft gewoon te maken met... Ik denk niet dat het een stilstand oplevert van de... Absoluut geen stilstand, absoluut niet, nee. Oké, nou dat was even mijn vraag. Luc, jij wou... Ik las net dat we eindelijk in vliegtuigen weer mogen gaan mobiel telefoneren en zo. En dingen, we zijn dus 15 jaar zoet gehouden met het verhaal dat als je opsteeg mocht je je mobiele telefoon, maar je iPad en je SM, je muziekdoosje mocht allemaal niet aan. En nu plotseling kan het allemaal wel. Ik vind dat wel grappig. Hebben we dan 15 jaar zijn voor het lapje gehouden? Of hebben ze in die vliegtuigen wat aangepast? Ik bedoel, ik vlieg wel eens in Boeing 747's die gewoon 35 jaar oud zijn. Dus, ik denk wel dat als je analoge signalen door die draais gaat sturen en dan mobiele zenders erop gaat zetten, dat er dan storingen zouden kunnen optreden. En nu is alles natuurlijk digitaal. En voordat je een digitaal bitje van 001 hebt omgeflikkerd, dat zal wel even duren met je mini-zendertje. Maar je denkt toch niet dat ze die vliegtuigen helemaal omgebouwd hebben? Nou, maar die communicatie over die lijnen gaat natuurlijk niet meer zoveel met allemaal duizenden koperdraadjes en shit. Waarschijnlijk lopen daar ook gewoon glasvezelcommunicaties of zo van voor naar achter. Gewoon bussen. Databus, dat loopt natuurlijk ook. Nou, dat dacht ik ook, hè? Maar ik heb net een nieuwe. Mijn vriendin heeft net een nieuwe Peugeot Coupé, weet ik veel wat. Zo'n modern ding met allemaal schermpjes in toestanden. Mm-hmm. En toen dacht ik van, nou laat ik toch eens eventjes een dingetje opentrekken. Nou jongens, zo'n auto zit nog vol met draadjes. Dat is allemaal nog analoog. En daar gaan wel digitale signalen over. Maar het zijn allemaal nog aparte draadjes. En er wordt allemaal nog 12 volt over de hele toko, over de hele auto verdeeld. Ik dacht ook dat ze daar tegenwoordig één kabeltje hadden. Eén databus zou toch logisch zijn ondertussen? Ja, maar nee dus. Ja, je kunt het wel, laten we zo zeggen, het is allemaal gekoppeld aan één centrale stekker die ze in de garage erin steken. Mm-hmm. Ja, en die alles doormeet, maar het is nog een enorme dradenwarboel. En dat viel me eigenlijk tegen. Ik dacht, nou, dat hebben ze beter gedaan, maar schijnbaar dus niet wel bij Peugeot niet. Ja. Misschien zijn er andere auto's die dat wel hebben. Mm-hmm. Een databus, daar zou je dus ook naar gaan denken. En wat dat betreft is natuurlijk ook ons huis ook nog een rampzalige toestand. Dat is ook allemaal nog maar met kabeltjes. En meestal hebben we daar wel een soort databus, want we hebben één groot wifi-netwerk. Ja, ja. Ja. Ik heb allemaal repeatertjes en zo. Ja. Het is me ondertussen duidelijk dat als je in de stad woont, wifi, zeker de 2.4, totaal overladen is. En dat 5.2 die komt niet door de muren heen. He, dus die hogere frequentie die haalt het niet door betonnen muren heen. Mijn telefoonontvangst bijvoorbeeld wordt steeds minder. En ik heb dus nog gewoon een ouderwetse 2G waarschijnlijk nog. Uh-huh. Ik heb het gevoel dat die steeds minder wordt omdat er zoveel storingen zijn. Nou, het zou kunnen. Ik rij natuurlijk veel op de weg ook. En ik val inderdaad ook vaker uit de masten of zo. Dan vroeger. Dus, ja, er zijn hele stukken dat ik gewoon geen verbinding meer heb. En ook soms in de stad. En daar zijn die masten wel. Dus dan is er ofwel te veel verkeer. Oftewel zijn er zijn rare storingen. Mm-hmm. We hebben dat frequentiegebied natuurlijk helemaal dichtgebouwd. Van 900, van 800, 700 zelfs. Tot 5000 gigahertz. 5 gigahertz. En ik heb het gevoel dat mijn mobiele telefoon het een stuk slechter doet. En dan zou ik. Misschien is dat gewoon een truc om ons naar 4G te krijgen. Is er al iemand van jullie die 4G telefoneert? Nee, ik niet. Nee, ik ook nog niet. Ik heb toch het gevoel dat we daar een klein beetje voor het lapje worden gehouden. Ik blijf staan dat je bandbreedte er sneller doorheen jaagt. En dat je nog eerder door je 2 gigabytes bent. Dus ik zie het. Ja, maar zou het zo kunnen zijn dat de telefoonmaatschappij ten einde 4G te pushen eigenlijk hetzelfde doen wat Microsoft doet, namelijk hun oude 2G dienstverlening op een laag pitje zetten? Je wou zeggen, die zijn ook aan de stoelpoten gewoon stiekem aan het zagen. Die zijn stiekem aan de stoelpoten aan het zagen, zodat je wel moet. Hè? Want, dan zou ik dus mensen moeten treffen, en er zitten hier dus niet in deze discussie mensen, maar die zeggen, nou, ik heb 4G en ik heb altijd verbinding. Mm-hmm. Ik heb steeds minder verbinding. En dan denk ik wel, ja, het is herfst. Er zijn de bladeren of de regels of zo. Hè? Er zal wel wat zijn. Goed. Ik denk dat we zo'n redelijke podcast hadden. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Tot volgende week. Okay, see you. Bye. Doei.